toro. Zamana aa gaya dekho 2000 zamana aa gaya dekho 2000 zamana aa gaya milke jeene ka bahana aa gaya bach ke rehna deewana hu main dekho 2000 zamana aa gaya dekho 2000 zamana aa gaya milke jeene ka bahana aa gaya bach ke rehna deewana hu main dekho 2000 zamana aa gaya milke jeene ka bahana aa gaya होंगी नई बातें सोचो क्या होंगी रातें हे होंगी नई बातें सोचो क्या होंगी रातें पहले जो न की हो होंगी वो मुलाकातें भूल जा क्या किसी से गिला जो चला गया भूल जा क्या किसी से गिला तेरे नजर का निशाना हूं मैं देखो 2000 जमाना आ गया देखो 2000 जमाना आ गया मिलके जीने का बहाना आ गया बच के रहना zamana aa gaya dekho 2000 zamana aa gaya milke jeene ka